لا تكون چې نشه ته چانا د نا په غانو نه چې مخکې دعا د هلاک د کاشرانو کولا او اسني جات دیو کاشر د پاره دعا غواړي. قال نوح عليه السلام رب زماردا اني اعوذ بك زپناني سمپتا سره د خبرنا ان اسالك جو غارم ستانه ما هغه شي له سدي به علم چې زما پاغه په نوي و الا تغفر لي او خدای کتم مرګري نه کې ما سره انوار د مغفرت وترحمني او خدای رحم نه کې په ما باندې سره د عجز زمانه اكن شم بز من الخاسرين د هغه کسان نه چې هغه تاوان اوچته اون کې دي زبم تاوان اوچته اون کنه شم قیل اویل شیانو ہے نوح علیہ السلام اہبت کشت بسلام مننا پا امن و سلامتی اصل زمان دو طرف نغرن کزے گا و برکاتن اور دارنگی حق نعمتن سرا علیکا چی پتابان دکم کی گی یا حق برکات چی داغی پوال استاد نسل جنین اور دارنگی و علا امن پا حق اولاد باندے چی دیدی ممن داغ خلقنا ماکا چی دیتا سر پدی بیڑائی کی پا گئی دی ہم برکات پی کشت مومنان دی وَمَن دَيْنَا لَهُ نُورِدَ لِسَنُ مَتْيُهُمْ مَزِيب اور کم دی تب دنیا کے سم یمسون بیا برسی دی تم نا زمنگ طرف نا عذاب علی مزاد درنا تلکا دا واقعات حضرت نوح علیہ السلام جسن بیان شوا من انباء الغیب دا باز دی چان دی دا حق واقعات دا غیب ندی غیب نرا غلی واقعات تی تال تک نوی نوحی ها چ وہی کو دی واقعات منگی دے کتا تا ما کون تا نوی تا تعلمها انتا چپوئی پدی بانتا ولا قومتا نقومستا من قبل حازا مخی ددی وحیرا نگلونا فزبر تصبر کوا پا حق تکلیفنو باندی چکم قوم طرف نتا ترا رسی یا بارد نبوت کی چکم سخت رازی ان العاقبت للمتقین انجام و سعادت دی چادے دا متقیانو دے چکم کسان متقیان دی اللہ تعالی وی سعادت نیک بختی اخلاصی ہم لاغی ان الہ غیر ان انتم الا مفترون یا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون تغوا واقعاتنا بما واقعات حضرت هود عليه الصلاه والسلام او ذا غيد قوم بياني کی د دینه مخکې د حضرت نوح علیه الصلوات والسلام او د هغه قوم واقعات تفصیلا بیان شو. اصل مقصد د دینه هغه تذکیر عبرت او نصیحت غستل دي. قوم عاد معلوم دي چې دادا سي طاقتور مضبوط کسانو چې دوی بداوي چې داسې هم څوک شته چې هغه زمونږ نه په طاقت کې سیوا وي. من اشد منا قوا سوک تیارے کا زمان نا زیاد طاقتور دا سی طاقتون اللہ تعالی دوی تو ارکڑو او هنرمن کسانو تعمیراتو اور آبادائی کے دوی تلوی مہارت حاصلو کل کل نقشی یا گارونا دا بے جوڑول بلا ضرورتا لوی لوی ڈیرے اور غرون بے رائی سارکل او پاگی کی بے بنگلی دا سی جوڑو لے او دا گمبتونا او مناری دا دوی او خصوصی فنو. حضرت ہود علیہ السلام والسلام چکل دوی تا مبعوث شو او ہر قسم دلائل عقلی نقلی دا اللہ تعالیٰ پہ یوالی باندی دوی تا بیان کل او دا موقع دا سوا چه اللہ تعالیٰ پا دوی باندی بارانونا بن کرو رحمت اللہ بن شو دیر کلونا بارانونا نو داغید وجنا دی پا قحطونو کی پا سختو کی مبتلاو تردی پوری چه ددی حق زنانا حق بلکل شنڈی عقیمی گرزی دلی مسلسل بارانونا چه بن شی نبیان ورسر دغم مسلحون وی پدا سے موقع باندے حضرت حود علیہ السلام دوی تا ہوئے کہ چرتتاسو ایمان پا اللہ تعالیٰ باندے راڑے نبت پرستین تاسو منش ہے اللہ تعالیٰ با پا شیبو شیبو بارانونا پا تاسو باندے ہو رہی او دا کوم تکلیف کی چې اوس تاسو مبتلا یا دا تکلیف کوم لري شي الله تعالی به تاسو ته طاقت مالی او دارنګي بدنی طاقتونه هم درکی اولاد به مسیواشي اوس خو تاسو اولادوم بن شوی دي باران سرا دا تمامه علاقه بادوی دا تکلیفونه بیماریم الله تعالی لري کی د توالد تناسل چې کومه طریقه دا کپدی کې څه فرق راغلی نه هغه فرق هم ختم شي رحمت د الله تعالی وی او په دې باندې هم دې کسانو ایمان را نوړو او دا به ورته وی چې تاسو را صدا سي کامل دلیل یا معجزه نشته اسمن د خپلو خدایانو د بندګۍ پر خودو ته مونږ تیار نه یو کله چې یو سړی یو مسلې ته تیار نه که هر قسم دلایل ورته ته بیان کی خو الله تعالی دغه سړی ړوند ګرځولی اور دغه سړی الله تعالی کوم ګرځولی نو ستا هغه بیان د دلایلو په هغه اثر نه کوي ونه حضرت هود علیہ السلام کومی کومی طریقې اختیار کړې وې د دې د پوه کولو لپاره الټه ورته یو بله خبره شروع کړه چې زمونږ خو په تا باندې دا خیال دی چې زمونږ د خدایانو ستا عقل خراب کړی دی العیاذ بالله دا بیا ورته وي شپه ورځ ته زمونږ د خدایانو پسې لګیا یې دوی ته کنځلی کوي او خلق د دې د عبادت نه منع کوي نو هغه د ستا دا عقل خراب کړی دی فاسد کړی دی بې عقل کړی دا خبرې ته ځکه داسې کوي دا سوچ نه کوي چې د دې دا خدایان خپل محتاج دي پاغی کی جان جون روح شته دینا ځان نه مچ قدرې نشي لر کولې ګیدړان دا هغه په سرونو باندې واړه بول کوي د ګیدړ نه ځان نشي بچ کولې نه دې ببل دسه تکلیف ورسوي خو دغه خلک دا د عقل نه خالی خلکو دای کی عقل نو ورنه عقل تقاضا هم دادا چې ګټه ګټه سنی شي کوله ګټي لوټي بندگی دا چې توی دا بابستا بی زایدا حضرت هود علیہ الصلوۃ والسلام ته الټه دا خبرې کولی صرف سلور زرو کسانو یا بنا بر اختلاف دریو زرو کسانو ایمان راوړو نور کافران پاتې شویو الله تعالی په غیب باندې سلا راوستا او داسې طریقې سره چې دوی باران ته ډیر زیات لیوالو د واقعات تاسو ته مخکې تفصیلا بیان کړی و چې کله به په داسې خلکو باندې سخت رااله دوی به بیت الله ته رالل هلته به دعا غوښته څه کسان دوی هلته لېږلي وو هغه وخت سره بادشاه د هغې مېلمستیا وکړه دا خو قحط زده خلکو چې په هغه شرابو په کبابو باندې پرېوته نو هغه خپل خپل ترنه ټول هېر شو دا ورته پته هم نه ده لګېدلی چې مونږ څله راغلي یو دلته دا دومره مزل هغه د یمن د علاقې نه چې مونږ کړی دی ولې راغلي یو هر څه ته نه هېر شو کله چې ډېرې ورځې تېرې شوې نو بادشاه هم تنګ شو چې دی کوم مقصد له راغلي دي یاران پراته دي چېرته یو مغنیې ته یې ویلي دي سرودګرې ته چې دی په وړاندې کله ته دا نخرې کوي نو د دوی د قوم حالت دی ته یاد کړه په اشعارو چې هغې وي اوه مونږ خو دې له راغلي وو هلکه نه اوس دعا کوو چې خدای مونږ باندې باران وورې هلته الله تعالی دا اسباب برابر کړه چې هغې طرف ته وریځ روانه وه دی داسې خوشحاله وو هذا عارض ممطرنا دغه دراله وریځ اوس په مونږ باندې بارانونه وشي الله تعالی ورته باران نه دی بل مستعجلتم به تاسو کوم عذاب غوښته دا خواشیر سبب سلای پر رالا او سلای پہ داسې الله راوستا چې د دې هغه حیوانات بر اسمان ته وخېجو للو زی دا خان بر روان دی قیان بر روان دی چکل دی دا سے اکتل منڈ اکڑے دی خوابرونو کے زان لے لے مکانات جو اکڑیو اگی سر او بسکی دنا دا دی دا شالی چکنی دی کی بمنگا بچ شو دی جزان پسی اگا ورنو بنکڑی دی سیرہ را غلی دا ورنو مرنو یال تپراتو دنن نه دا سره هیڅ دي دا سره کنه چې وجد کړی دی ولټه را خلاص کړی سټونه ولا مات الله تعالی دا قهر نه بچ کېدل به نشته په دې طریقې سره الله تعالی دا تبا کړی دی سبب د تبای سو نافرمانی د باری تعالی سبب د باران د باندې دو سو نافرمانی د باری تعالی او شرک کفر گناهونو دا غي بیان الله تعالی کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإلى عاد لغلو من عاديانو تا عاديان داد نوح علیه الصلاة والسلام دا قوم دا تبایل رست رست بیا پز من کیا بایل اخاهم یو تن دا دوینا یو نسبی دا دوینا رو رنه دا سی و دا یو قوم دا عاديانو پاغی که اللہ تعالی یو تن مخط حضرت حود علیه السلام منتخب کو دیتے لگا حود آب حود علیه السلام قالو حود علیه السلام دویتا یا قومی زما قوما اعبد اللہ تاسو اللہ تعالی یو امنی الله تعالی یو دلته عبادت په معنا د توحید سره دی الله تعالی یو بولی از مالکم زکه نشتر استا سره پارا من اله حاجت پورا کوونکه غیره سوا د الله تعالی نه اله په معنا د حاجاتو پورا کوونکی سره دلته زکه مخکې د ضرورت په قحط پر اغله د بارانونو نشتا اور دارنګي چې دک نسبی بغیر د منصوبه بندای نه هغه نسل بندی راغلی د دای کې دا یو سلسله د ناغي سره مناسب دلته حاجت پوره کوونکه غیره سوا د الله نه یو الله دی چې ستاسو د حاجات ټول پوره کوي ستاسو د ضرورت پوره کوي ان انتم نه تاسو پدی بندګه د چا کې د دې بوتانو کې الا مفترون مگر درو غوین کی تاسو درو ځایږي تاسو دا خبره کوي چې دا د الله شریکان دي دا تاسو سپین درو دي درو مو یا قوم اے زما قوم لا اسألکم علیه نگوارم زستاسنا پدی تبلیغ باندی پدی پیغاماتو دے پیغمبر رسولو چدا پیغامات تاستر رسول زستاسنا نگوارم اجرا حس بدلا ایس بدلا ہم زستاسنا نگوارم ان اجریا ندی حقا سواب دا عمل زما الا علاللذی مگر حق ذات سرا فکرنی چزی پیدا کریم مانا دادا چه تاسو ام پیدا کریه تاسو دی گٹ لوتنه پیدا کریه او ذات پیدا کریه زمان دا عمل اجر کمال را کریه نو حق ذات کرا کریه افلا تا قلون آیا تاسو کار ناخلی دا اقل اقبل نادر اقبل عقل نملک کار واخلی چه دا تاسو کمستلی کوئی دا طول فضول دا فضول دا تاسو دی بطان و مطان نولی دا سی چورلک کوئی دا خسر فضول سزول ویا قوم زما قوم استغفروا ربکم تاسو ایمان لرئ پر خپل باندې مراد دې استغفار نه دلته ایمان دې او زما قوم تاسو په الله تبارک وتعالى باندې ایمان لرئ ثم توبوا الیه بیا تاسو توبه وباسئ د عبادت غیر الله نه دا الله نه علاوه د کوم سيزونو چې تاسو بندگی کوله د دینه مکمل توبه وباسئ ثم توبوا الیه بیا راشه تاسو دی اللہ تبارک و تعالی طرف تا د طاعت طرف تا د توبه معنا او به لکی گی رجوع چی ایمان مرون دو دا غی نرست تا سراش ہے طاعت اور عبادت دباری تعالی تا تا صدا اللہ تعالی بندگی ہوتا ہے خیال دے دے ہوتا لمبے استفاق پا معنا دی ایمان سرا او توبه پا معنا دوا پس کے دو سرا طاعت دا اللہ تعالی تا چی دا اللہ بندگی ہوتا ہے تانو اسی زنفرید ہے سم رخ کر بیان کی چی دانوری دا گت کے مت کے ٹھولے پرے دے منگ تو ہوئی تاسو طاعت اور بندگی دیو اللہ منگم دے نور بلاگانو پس زانو نخلاص کی ہر یو سڑے دا منڈے نا پتا ہو دے اور انبیاء کرام دا بھی دی چی اللہ طرف تراشے ہو دا اللہ بندگانو اللہ طرف تراشے دے طرف تراشے اغیم دا غیو دعوت دے یرسل سماء علیکم اوبوری باران پتاسو باندے سما دلتا پمانا دا باران سر وَإِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِزَابًا کما علاقہ بانی چھ بارانو شی نمانگا پل ساریو پاغ علاقہ کی دی وقوع کی سرو اگر کدا قلق غصے غصے دی منگ سجد یو تنخ پل حال سما پمانا دا باران سر الله تعالی به اورې پتا سبحانه باران می درارا پشه بو شه بو سرا په پختو کې مور باران الله به دربانې مور می درار وی لیکيږي اغا باران تا چې پر لپسې وګره نقصانی نه وی اوقات د حاجت کې سو ضرورت راغې پر لپسې پشه بو شه بو باران شه دې ته می درار ويزيدكم قوه قوتن او ثواب کې الله تعالی غا طاقت مالی ستاسو الا قوتكم جاب مضمون وی هغه طاقت بدني ستاسو سره الله تعالی بدل بچیا اندر کی کوم دي قوتنا اولاد واخله زين قوتنا مال واخله یاد دي عکس واخله ويزيدكم او ثواب کې الله تعالی قوتن اولاد ستاسو زکه تاسو نه مسلسل دا باران بندې خزي شنډ دي اولاد نه کیږي باران نه چپن شي دا کی سبق خپلې الى قوتكم مزمومتن الى قوتكم کثرت دا اولاد خوب دا سے حالت کی چدا یو زیوی دی چا سرا دا قوت مالی ستا مال بندر لگلتی اولاد بانسے باران سرا دا کسی ولا تتولو او تاسو مواپس کی گئے او خلقو مجرمین پدا سے حالت چتا سبر قرار پاتی کی دن کی اے پر جرم اقبل باندے داند جگن اسنوے جرم نا آغا شرک دے تاسو پدی اقبل ولا تتولوا مصرين على الاجرام تاسو مو پس کیږي شاکوای ما دا چې حالت کې چې تاسو برقرار پاتې کیږي په دې پولې جرمونو باندې تاسو مکوای یا ولا تتولوا مو پس کیږي مجرمین مشرکین آسان ترجمه قالوا لا يرتوي يهود يهود عليه السلام ما جئتنا ببينه نذر او تامتا يو حجته واضحه پا آغا خبرو کمی خبری چی تا منتقائی تا صفا دلیل نده پیش کلے دی دوسرو تا صفا دلیل منکم شتا روزہ نکاو تولے دی شدایت پکی ہوئی کنے ان اللہ حکان علیکم رقیبا مخیطے چکم سڑے ناتے پیج ری کرو وی جی دا خزمات پا خمشو حالا کولی چونکہ دیکھے استعمال دا رقیب راگے و رقیب خدا سی پل سوچ و تو گندہ ذہنوں تو اس کم زیتا سوچ لار چی دا دولا دولہن کا پدی کوشی جو پکی دا رقیب تذکرہ شیدہ مزے بے پا اللہ اس آیات سوئی ہو دے سو دا سی آیت تی چی تاس اس دیکھا مرشتہ کی منسلک شوئے پدی کم گڑ بڑو پا زیادہ ظلم مو پا دا اللہ نخلاصے دے نشے اللہ ستاس انہیں گہبان انہیں گران او دو دا پختو اگر میلے کا تو قرآن کی انگریزی شتے بھی کم دے کو فوان کی داوان میں ون یو دے نا آغا کی سر آغا کی سر دا سی دی والا جواب اور کی ماجیتنا بی بینتن تا ندر اوڑے منتے او حجت واضحا پا آغا خبرو تقولو چتے منتو اے دا کم دعوت چمون لرا کے دلیل لرانا دا سری دا مرکی چمون دا دلائل میں خطاست میں چپا ڈمامو کنو نصب اور سرکے چپا دے دمرا دلائلوں دے انہیں پوئی گی از منگا دے آقائدو کی ہو ڈالا دا صوفیستا ہی ہے ورکا دے نا گن زدی کنہ ڈالی دیا دو گیا صوفیستا ہی ہے وہی جدا کم سی زنو تاس پخکاری دا اسے اوہام دی دا دیسا حقیقت نشتا دا جمعات نا اسا حقیقت نشتا اسے دا خوری اوڑی رہے ورکا داور وی دا دیسا حقیقت نشتا دا تا اس تا سکتا وی بس را گے زان بچ گا دا بس مسنا دے وہ نا دا اسی بس داغی جواب دادی چلے گئے ہوتا مخلوق تو پدی حقیقت پیش دی سر بسا مناظر کے سفیس دائیو سر ایدیشی حقیقت نمانی وی دا اوہام دی دا تخیلات دی نا دیم آغا چل کے دمرا دلائل بیان شلو بیان ہوئی تا من پر دلیل ندر آو آغا مضبوط دلیل غالی ذر غرار آران دی سیلی را رزی وما نحنو نیومن بتاری کی پری قودن کی آلیہتنا دا عبادت دا خدایا نقبلو عن قولی کا پسبب دا وینا استادا عن پمانا دبا ستا دا وینا په سبب باندې موږ د خپلو خدایانو بندګي نه پرېږدو وما نحن لکا بمؤمنین فیما تدعونا الیه او نه یو موږ پتا باندې یقین کوونکي په هغه خبرو کې چې ته موږ هغې ته بلې موږ پتا یقین نه کوو داسې سپېرو جواب حضرت ابو بکر څومره هغې محنت کړې دی څومره ستړې او د هغې جواب دا ملا ان نقولو نه وایو موږ الا تراکا مگر دا خبره یا تراک باز آلیہتنا چستا عقل برباد کرے دے باز خدایان زمان نعوذ باللہ یہ زمان دا خدایان ندی آو دا سے ہوکو لکا بازی ہوئی خلبہ دا لکا کہ کی دابو کی دابو کی سمجھتا الا ترى كباز الهتنا مگر نقصان رسول دې دی عقل استا تباز خدایانو زمون بسو یعنی رسول دې باز خدا رسول دې الا ترى کا رسول دې تا باز الهتنا باز خدایانو زمون بسو ان لي وانتو تخلي وني کړي زمون دې خدایانو لي وني کړي دا خبري ورته کوي. قال نو حضرت هود عليه السلام اني اشهد الله بشك از گوا کوم الله تعالی لرا په خپل ځان باندې دا چې تاسو څوم فرایز می پوره کړی دي اے الله ته په دې باندې گواشه حضور صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موخه باندې چې کله اخیری خطبه وي صحابه کرام ته دا وی چې سما صحابه کرام ته قیامت پرز با الله تعالی تاسو نه زما په بار کې تپوس کړي چې آیا دی پیغمبر هغه فرایز تاسو را رسول یو کو نور رسولی په هغه مې ته ان به تپوس کړي تاسو به جواب کوئ نن زه تاسو نه تپوس کوم هل بلغتو آیا ما تاسو تمام احکام د الله تعالی او رسول جواب یې دا یو لاک سره تاسو صحابه کرام جواب ورکړي یواز رسول نا یا رسول الله تا چې کوم خیر خوای او زمونږ له حساسات له غم د دین ډیر دی نبی علیہ السلام کو ته داسې فضا کې اوچتای او الله ته په گواښ په دې خبره باندې چې ما خپل فرایز دی تر رسول دی دین نبی علیہ السلام رسوي چې دا ټول ذمہ داري او تاسو په وګو باندې دی دا به هغه کسانو تر سوای چې کوم کسان دلته حاضر ندي تر قیامت پورې ټول ذمہ نبی علیہ السلام اغه میدان باندې عرفات باندې کنه دا تپوس کی چې سوال به الله تپوس کی نن څنګه چل. قال نو حضرت عبد الله السلام انی اشهد الله زګوا کوم الله تعالی په خپل ځان باندې وشهد و تاسو غواشه انی بری مما تشرکون زو زار اند هغه خدایانو نه چې تاسو شریکان کوی دا الله سره نه منم تاسو دا خدایان سکول شه من دونه ما سی ما دا الله نه فقیدونی تدبیر وکړ په بار زما کې جميعا تاسو ټول که زما د مرګ څخه چل درځي نو وی کای ثم لا تنذرون بیا تاسو مال مهلت مرا کوي خو دا الله بندگان تاسو حسن نشي کولی هغه بکیږي چې د کوم اراده الله تعالی کړی دا تن تنها ټول دنیا له چیلنج ورګي که سکول شي وکړي الله تعالی طاقت دی تخکار دی چې پیغمبر له الله دمره طاقت ورکړي دی غیبی طاقتونه دی خپل راتلل نه انی توکلتو ما چې دې کنه سکړي دي دایته مات کړې دي عل الله په الله باندې ربي چې رب زما وربکم او رب تاسو دې زما په الله اعتماد دي او دام یقین دي چې انکم والهتکم لا تقدرون على ضرری تاسو تاسو خدایان بالکل قدرت پدې نه لرای چې ما تاسو نقصان رسوي دام یقین دي چې سن تاسو نه شي کولې ما من دابتن نشتری یو حرکت کونکه حیوان پروی زمین الا هو آخذم بناسیتها لیکن الله تعالی ذلیل کونکه دې لرا دا کنایه د دینه دا با محاوره ترجمه مگر الله تعالی چې ذلیل کونکه دې د غسیز لرا داس یو شی نشتا چې دا الله تبارک تعالی د قبضه نه بار وی یریګم چرتا تاسو هم خدای زه ان ربی بشک رب زما علی صراط مستقیم ہدایت کئ د سملار الله تعالی مون ته سملار خی ان ربی بشک رب زما هغه سکئ هغه ترغیب در کئ تاسو ته د سملار چې تاسو په سملار روان شئ ان ربی پتا کی صراط مستقیم دا په سملار دی ټول خبر ورته وکړي چې زما رب ہدایت د نی غلاری کئ زما رب عادل ذات ته کسوک دسه کرے سی دل غواړی نو دا لار کې دا کومه مې درته بیان کړه او زما رب په دلایل سره تاسو ته ترغیب درکې دي سمې لارې چې دا سره راځي فإن تولوا کچرت بیا هو تاسو شاکړه ما درته دومره دعوت نه درکو تاسو شاکړه خفکې ګیما فقد ابلغتکم ما رسول تاسو ما هغه پیغامات ارسلت به چې زپاغه سر را لګل شیو ما الیکم تاسو ته تاسو شما کوم پیغامات الله راکړي ټول مې رسول ما خپل وظیفه پوره کړه ويستخلف ربي قوما غيركم اورابو لرب زما يا قوم غير استاسنا غيبان با الله تعالى دا دنيا باد کی تاسو بل لري کې استاسو فزای باندې بنور راولي ويستخلف استاسو په بدل کې برا ولي رب زما قوما يا قوم غيركم چا غو استاسنا غير وي استاسنا علاوه تاسو نا فرمان هغه فرمان بردار ولا تزرونه تاسو تکلیف نه رسنه شه رسول الله تعالی تا په مخ اړول سره شيئا سمعنا حضرت عبد الله ابن مسعود سے فرمایي چې تاسو په غیر د الله تعالی په بادشاہي کې څه کمې ناراضي ولا تنقصونه شيئا عبد الله ابن مسعود قرات دلته ده لا تزرونه په زبانه سره ولا تنقصونه شيئا تاسو د الله په بادشاہي کې په دې بي دینه سره سلګ نقصان نشه راوسته الله تعالی وای کدا ټول مخلوق دای ما ته پسې ده پراتی د ماشه د وزر مرزما خدای کې څه سیوا کول نشي او کدا ټول نافرمانان شي د ماشه د وزر مرزما خدای کې څه کمول نشي ان ربی بشکر زما علی کل شین حفیظ د هر یو شی حفاظت کوي نمام الله تعالی محفوظ ساتي د ضرر ستا سنا تاسو مال ضرر نشي را کوله ولما جاء امرنا کل چراغ حکم د عذاب زمون نجینا خلاص کمنگا هودن هود علیہ السلام واللزین وراغ کسان آمنو چی مان روڑے و ماہو پا دباندے بی رحمت مننا پخ پل رحمت سرا آتر خیت نتاو کرا دن سلور زر کسان سلے بار توفانو دن نیسو نشتا و نجینا هم اوسات المنگدوی دا کسان من عذاب غلیز دا عذاب سخنا و تلک آدن دا آدیان دی چرا واقع دی بیان شوا جہدو بی آیات ربهم انکار کړو دوی د چانا دا غایتونو درښت ولنه انکار کړو وا اسو رسوله نا فرمانی کړو د خپل پیغمبرانو نا وتبعوا تابعداري کړو دوی امر کلی جبارین د طریقې د هر متکبر عنیدن عناد کون کی د حفصرا چې چرته بدما شانو دا غي طریقې د اختیار کړی وی لکه نن چې مسلمان دغه ظالمانو طریقې اختیاری صدیق ان راضی او دغه جابرانو پسې او دغه عناد کون کو پسې روان و او تبعو هلاک شدوی فی هذه الدنيا پدی دنیا کې او دیوب معنا مسوکا اوهلیکو هلاک شدوی پدی دنیا کې لعنتن په هغه سیلې سره لعنت په معنا د سیلې و یوم القیامت اور دارنګ دی به هلاک ولې شي پر د قیامت هغه سخت عذاب ته به الله بوزي الا خبردار و ره ان عادن کفروا عادیان کفر کړو ربهم درفلنا الا خبردار و ره بعدن هلاکت ته لعادن د عادیان د پارا دا سوکتی چی دا قوم دا حود علیہ السلام و سلام دے لان دا اللہ دا طرف ملاغی چی بزنی پتا و الہ عادن لے گلے من عادیانو تا خواہم یو تند دوینا حودن حضرت حود علیہ السلام چی دا نصبی رورد دویو قومی رورد دویو قالوی حضرت حود علیہ السلام یا قوم زما قوم عبداللہ تاسو اللہ تعالی یو امنے ما لکم زکنش ترستاس و پارا من الہ حاجت پورا کون کے غیرہو سیوا دا اللہ تعالی نا ان انتم نه تاسو الا مفترون مگر دروغ تړونکي په دې خبره چې تاسو د الله سره دان او سيزونه شریکان کوئ یا قوم زما قوم لا اسلکم علیه نغارم ز تاسو نه په دې تبلیغ باندې اجر اس بدلا ان اجریا نه د ثواب زما الا للذي مگر هغه ذات سره فطرنی چې زه پیدا کړم افلا تاقلون آیا کار ناخله تاسو د عقل خپلنا و یا قوم زما قوم استغفروا ربکم ایمان راوړی تاسو پر خپل باندې سمتوه الیه بیا واپس شه دی اللہ تا پتا بیدارے کولو سرا یرزل السماع و بوری پتا سباران باران علیکم پتا سبان دی مدرارا پر لپسی و یزدکم قوتا او سیوا بکی اولا ستاسو الہ قوتکم سرد سیوا کولو دو مال ستاسونا و لا تتولو مشاکوه تاسو مجرمین پدی حالت کی جتاسو شرک تو ان کی ہے قالونو بدو یاہودو اے حود علیہ السلاما ما جیتنا بی بینتن تان دراؤلے منتیو دلیل واضحا پدغ خبر چدا تیکیں وما نحنو اونوی من بتاری کی آلیہتنا پری خودن کی بندگی دو خدایا نخبلو عن قولی کا پسبب دویناستا وما نحنو لکا او منگنی استا بی مؤمنین یقین کون کی پا خبر کی چدکمی دعوت منگ لرا کئیں انکولو منگ نوائیو الا تراکا مگر دا خبرہ چی رسولی دتا تا بعضو آلیہتنا بعض خدایانو زمون بسو ان لے وانتو قالو حضرت حود علیہ السلام انی اشہد اللہ زگواکم اللہ تعالی پزان باندی وشہد و تاسم گوان شہنی بری انز بیزارم من مادہا و خدایانو نا تشرکونا چی تاسو شریکان کوئے دا اللہ سرا من دونی ہی سیوا دا اللہ تعالی نا فقیدونی تدبیرو کہ تاسو پا بار زمان کی جمیع انٹون سملاتون زرون بیا محلت مال مرا کوئے انی توکل تو زنی اریگم نستا سنو نستا سو دو خدایانو نا زکا چی دی طولو طاقت نشتا پا ضرر رسولو کی ماتا ماتا دی ضرر نشی رسولے زما برو صدا اللہ پا اللہ باندی ربی جی رب زما و رب ستا سو دے وما من دابت نشتا دے یو حیوان گرزیدن کے شیپ دیزمکا اللہ هو آخذن بناسیتی ہا مگر اللہ تعالی